Thank you.

live van op Isle of Techno. The best. Erol Alkan live op I Love Techno in de Orange Room. Studio Brussel zit vanavond werkelijk all areas. Op dit moment staat Nina op het podium van de Yellow Room om Marco Bailey af te kondigen en Ben Sims aan te kondigen. We gaan eens luisteren. Are you ready for... Mr. Ben Sims! Dat was Nina in de Yellow Room op I Love Techno 2007. Ik heb daar zeer weinig aan toe te voegen. Dit is Ben Sims. Oh, We'll be right back. I'm gonna go get some more.